إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين وبعد پسی که کمی فولور رث مفلودت اذا کمی شپیگور سه ای اش پی بیداتوه اذا اته کندشتون قرآنی Suneti dhe të parë tanë të mirë prej ehli sunetit dhe gjematit dhe kemi shpjeguar dhe kemi sqeruar disa prej kotësive që bën me vlud se qishin disa prej fjalve të shirkut dhe të kufrit gjithashtu për zjerjen e burrave me gravë gjithashtu dëgjimi i muzikës e tjera gjëra si këto për mos të zgjatur Për të vazhduar më poshtë me lenë Allahu subhanahu wa taala rreth dilemave të tyre që e lejojnë kërkimin e begatisë në festimin e Mevludit dhe kundër përgjigjen e të gjitha këtyre. E me gjithë këtyre argumenteve që tregojnë se nuk lejohet festimi i Mevludit, disa prej njerëzve të mvonshëm kanë bërë shkelje dhe e kanë lejuar gjithë të tillë, ata kanë lejuar festimin e Mevludit për të kërkuar begatin dhe afrimin tek Allahu subhanahu wa taala. Me kusht që ky festim të mos përmbajë diçka të keqe. Madje disa prej tyre kanë pretenduar se festimi me Mevludit në këtë mënyrë është detyrë për çdo musliman. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Këta persona kanë sjell disa dilema dhe disa përfundime logjike mbi të cilat mbështesin zbukurimin e bidatit dhe ligjërimin e veprës së tyre. Këtu po përmendim më të njohurat e këtyre dilemave, bashkë me kundërpërgjigjen e këtyre dilemave. Dilema e parë. Festimi me Mevludit është një bidat i mirë dhe ai që e feston atë shpërblehet. Pra, këta njerëz të cilët e lejuan festimin me Mevludit apo si disa tjerë kanë thënë se është detyr si argument ata kanë sjellë se festimi me Mevludit është një bidat i mirë dhe ai është që shpërblen çdo njeri i cili prezanton në këtë fest. Kundërpërgjigjja për këtë është se më lart ne treguan se festimi me Mevludit në vetvete është një bidat i shpikur. Është një bidat shumë i keq dhe i refuzuar. Edhe nëse gjatë festimit të ti nuk ka gjëra të ndaluara dhe të këshia. Por, kur gjatë me vludit ndodhin gjëra të ndaluara dhe të këshia, që shumica e këtyre festave janë të mbushura plot në to, atëherë, si mund të jetë festimi me vludit një vepër lejuar? Apo si mundet pretendosh, si mundet që të pretendohet se ata të cilët prezantojnë me vlud u shpërblenkën? Allah subhanahu wa ta'ala në ruajt në këto mendime. E dyta, nuk ka dyshim se çdo bidat në fe është i keq dhe këtë na e bën të qartë profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dhe gjërat e shpikura, nga gjërat e shpikura të keni kujdes sepse çdo shpikje është bidat e çdo bidat është në humbje dhe si që ka ardhur çdo bidat apo çdo humbje të shon zjarën e xhehenemit. Pra, bidat të mirë në fe nuk ka absolutisht dhe ne këtë e kemi treguar kur kemi folur rreth çështjeve të bidatit dhe dilemave që kanë sjellë ta njerëz se ka bidat të mirë në fe. Nuk ka asnjë lloj bidati të mirë në fe, o vëllezër. Ku e gjetët të lloj ndarje? Kush e ka thënë juve se bidatet janë dy lloje, bidat i mirë dhe bidat i keq? Porse ne themi se çdo bidat është humbje. Çdo bidat, çdo gjë e re, çdo gjë e shpikur është humbje dhe nuk mundet që të ketë humbje të mirë, dhe çdo humbje të çon zjarrin e xhehenemit. E treta, në lidhje me këtë çështje ka një rregull të rëndësishëm, të cilin e ka sjell Shejhul Islam Ibn Taymije alayhi rahmetullah. Për këtë njeri të cilin kanë thënë se e ka lejuar me vludin, Allah subhanahu wa taala na ruajt nga këta ignorant vëllezër. Shejhul Islam Ibn Taymije në Mejmu'ul Fetawa, vëllimin 27, faqen 152, ka thënë se çdo gjë që nuk e ka ligjëruar dhe nuk e ka pëlqyer i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, apo atyre prej të cilve muslimanët marrin shembull në fenë tyre, konsiderohet bidat i keq. Prandaj askush të mos thotë se ky është bidat i mirë. Pra nuk ka dyshim se ky rregull përputhet plotësisht me bidatin e festimit të mevludit, sikur se e kemi sqaruar këtë edhe më lart. Dilem tjetër që sillin këta njerëz është se Imam Muslimi në Sahihun e tij transmeton se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam është pyetur për agjërimin e ditës së hënë dhe ai është përgjigjur: ajo është dita në të cilën kam lindur, dita kur jam dërguar, ose dita kur më ka zbritur shpallja në të. Ky është një hadith që tregon se dita e lindjes së tij është një ditë e nderuar dhe prej kësaj përfitohet ligjërimi apo lejimi festimit të mevludit. Allah subhanahu wa taala na ruaj. Përgjigja apo kundërpërgjigja ndaj kësaj dileme është si më poshtë. Sipas njëherë, nëse festimi i mevludit kryhet si falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala për mirësinë e lindjes së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në këtë ditë, atëherë logjika dhe argumentet në këtë rast të imponojnë të njëjtin lloj falënderimi që ka treguar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam për Zotin e tij. Falënderimi në këtë rast është agjërimi i ditës së hënë. Atëherë le ta agjërojmë edhe ne këtë ditë, sikurse e pati agjëruar edhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kur të pyetemi ne për këtë sepse e bëjmë këtë gjë, atëherë ne do të themi shumë qartë dhe shumë thjesht: kjo është dita në të cilën ka lindur i dërguar jon sallallahu alaihi wasallam dhe ne agjërojmë atë në shenjë falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala për këtë mirësi, si dhe ndjekje e shembullit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo padyshim është vepër e ligjëruar në këtë rast. Ndërsa për festimin e mevludit, nëse do të pyetemi ne pse e festoni, Allahu subhanahu wa taala na ruaj se ne nuk e festojmë, po nëse do të pyeten këta njerëz që e festojnë mevludin pse e festoni, atëherë ata nuk kanë përgjigje tjetër vetëm se kotësira dhe gjërat pa baza. Ndërsa nëse ne agjërojmë ditën e hënë, atëherë kemi argument se agjërojmë. Prandaj ne themi se festuesit apo këta që marrin pjesë në mevlud nuk veprojnë në këtë mënyrë, sepse agjërimi i ditës së hënë është i vështirë. Nuk përmban atmosferën e festës. Nuk përmban atmosferën e festës, së grumbullimit, të këndimit dhe gjithçka që pason festën si të ngrënit apo të pirit. Kështu që kjo festë më shumë përmban atmosferë shoqërore sesa atmosferë fetare. Së dyti, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e ka veçuar ditëlindjen e tij. Domethënë ditën e 12 të muajit Rabiul Awal, sipas mendimit më të njohur. Nga ditët e tjera, qoftë me agjërim apo me ndonjë vepër tjetër, kjo tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e konsideronte këtë ditë më të veçantë se ditët e tjera. Ai vetëm ka agjëruar ditën e hënë, e cila përsëritet çdo javë, dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira." Ju e kishit shembull më të lartë në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kuptohet, ai që shpreson në shpërblimin e Allahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh Allahun subhanahu wa taala. Së treti, lind pyetja i dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur ka agjëruar ditën e hënë në shenjë falënderimi për mirësinë e lindjes dhe për mirësinë e profetësisë e të shpallës? Ai ka shtuar festime agjërimit të kësaj dite siç e festojnë të zotët e Mevludit me grumbullime, me lavdërata, me këngë, me të ngrënë dhe të pirë. Përgjigje vjen me mohim prerazi. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam është mjaftuar vetëm me agjërimin. Atëherë, pse nuk i mjafton këtij populli apo këtyre njerëzve ajo që i mjaftoi profetit të tyre? Pra profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i ka shtuar ditës së hënë as festime të tjera siç bëjnë këta njerëz. Kështu që nuk vlen për ne që ta kthejmë këtë ditë në ditë të begat sipas tyre, edhe sipas disave është obligim marrja pjesë e tyre, sepse vetëm aty, domethënë, sipas tyre që kanë shpërblimet. Allah subhanahu wa taala na ruaj. Dilema e tretë që sjellin këta njerëz, edhe thonë se i dërguari i Allahut ka nxitur të gjithë umetin islam të agjërojë ditën e Ashurës. Në shenjë falënderimi ndaj Allahut për shpëtimin e Musait alayhis salatu wassalam dhe ata që ishin me të. Për kësaj nxjerrim lishmërinë apo lejimin e festimit të ditëlindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam bashkë me llojet e adhurimit në shenjë falënderimi ndaj Allahut që na adhuroi profetin e mëshirës. Kundërpërgjigja e kësaj dileme është në dy forma. Së pari, i gjithë umeti islam e kupton se agjërimi i ditës së Ashurës është vepër e pëlqyer. Kjo ditë agjërohet në shenjë bindje ndaj urdhrit të të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe në shenjë falënderimi ndaj Allahut që ndihmoi të vërtetën dhe shkatërroi të kotën. Megjithatë, askush nga dietarët e muslimanëve, domethënë për atyre që u merret përbas fjala, nuk ka nxjerr prej këtij udhëzimi profetik në një rregull bazë prej të cilit mund të festohen me vlude apo të caktohen festat e ndryshme fetare sipas kohove që janë që kanë lidhje me ngjarje të ndryshme. Po të ishte kështu, festat do të ishin të shumta. Urdhri i profetit sallallahu alaihi wasallam që umeti i tij të agjërojë ditën e Ashurës nënkupton shndërrimin e kësaj dite në ditë feste, dhe se në këtë urdhër nuk ka as pak argument për festimin e Mevludit. Ky urdhër thjesht kërkon të falenderohet Allahu duke e agjëruar këtë ditë, ashtu sikurse e ka agjëruar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Së dyti, padyshim ne gëzohemi me lindjen e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, gëzimi ynë për dërgimin e tij me shpallje, domethënë që u dërgua profeti sallallahu alaihi wasallam me shpallje, duhet të jetë më përparësor. Që do të thotë se ne vërtet gëzohemi me lindjen e profetit. Mirë po, gëzimi që ai erdhi si i dërguar dhe me shpallje nga Allahu azza wa jall duhet të jetë më përparësor. Gjithsesi, ne gëzohemi me të gjitha çështjet e tij, me lindjen e tij, dërgesën, emigrimin, të më dhënë që bëri nga Meka për Medine. Gjithashtu, gëzohemi me të gjitha që ndreset e ti absolute, si që ishin për shumull në fushën e gjihadit, në fushën e mësimdhënjes, e të tjera gjera që ai i kryen të në mënyrë absolute dhe me shpallin nga Allahu Azze o Gjell. Pra ne marrim mësim dhe këshillohemi për të gjitha qëndrimeve të tij sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, të gjitha këtyre gjërave nuk mund t'i caktosh një natë të vetme. Ato duhen që ta shoqërojnë muslimanin në çdo kohë dhe në çdo vend. Qofshin ato në xhami, në shkollë, në shtëpi, në takime, qofshin ato të përgjithshme apo qofshin ato të veçanta. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë absolut mësimdhënie, ka qenë strateg në xhihad. Mirë po, të gjitha këto, edhe pse ne na gëzojnë, mirë po ne nuk duhet të saktojmë atyre një ditë veçantë me qëllim që të jemi mirënjohës apo ta nderojmë profetin sallallahu alaihi wasallam për këto vepra. Prandaj Sipas kësaj dalin se të gjitha këto dilemat e tyre janë të kota dhe humbi. Gjithashtu, dilem tjetër, dhe kënë mos gaboj është dilema e katërt. Dilem që sjellin të njerëz për të ligjësuar, apo sipas disave, për të bërë të detyrueshëm festimin e mevludit është se festimi i mevludit shpreh dashurin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe respektimin e tij. Ky është dilema. Kundërpërgjigja për këtë dilemë është në dy forma. Së pari, dashuria dhe respektimi i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund të realizohet duke kryer bidate për të cilët ai ka tërhequr vërejtjen dhe ka lajmëruar se ato janë të këqija dhe të çojnë humbi. Prandaj, dashuria dhe respektimi i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam realizohen sipas mënyrës së ligjëruar apo të lejuar, duke besuar në të, duke ju bindur atij, duke ndjekur udhëzimin e tij, duke u kapur pas sunetit të tij apo traditës së tij, duke u përpjekur me zemër dhe me gojë për të përhapur thirrjen e tij dhe duke e dashur atë më shumë se vetja, familja, pasuria, fëmia dhe më shumë se çdo njeri tjetër. Pra, vetëm në këtë mënyrë duhet profeti sallallahu alaihi wasallam dhe jo duke festuar me vludin dhe duke e kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala me këngë, me muzikë, me kërcim e me gjitha gjërat, me gjitha ato fjalët e shirkut dhe të kufrit që bëhen nëpër me vludin. Së dyti, sahabët e kanë ndashur dhe e kanë respektuar profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se ne. Apo jo? A e duam ne më shumë profetin sallallahu alaihi wasallam apo e duan sahabët e tij? Po kjo është absolute. Wallahi, pretendojmë ne se e duam ne profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa shokët e tij. Kjo është një absurditet wallahi që nuk e ha askush. Ne vërtet përpiqemi ta duam profetin sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, sado që ne të përpiqemi, sado të përpiqemi ne që ta duam profetin sallallahu alaihi wasallam, dashuria jon nuk e arrin gradën e dashurisë që kanë pasur sahabët radhiyallahu ta'ala anhum. Pra sahabët më mirë se çdo kush tjetër e kanë ditur se çfarë është e vlefshme të kryhet për profetin apo të zbatohet për nderim ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë më të interesuar se kush do tjetër pas tyre për të arritur mirësinë. A kanë lënë ata ndonjë mirësi mangët që ta plotësosh ti, vëllai musliman? A kanë lënë ata ndonjë vepër të mirë që e nderonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ta kryejmë ne? Megjithatë, ata nuk e festonin dhe nuk e konsideronin me vludin si fest për ta festuar dhe për të marrë pjesë çdo musliman dhe çdo muslimane. Dhe çdo muslimane, sepse me vlud mlidhen gra e burra bashkë. Sahabët radiallahu ta'ala anhum do të kishin qenë të parët dhe më të interesuarit për një gjë të tillë. Nëse në festimin e mevludit do të kishte sadopak mirësi, respekt dhe dashuri ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ata sigurisht që do ta kishin bërë një gjë të tillë. Prej tyre na është transmetuar vetëm ajo që mësuam prej të vërtetës, prej hakut, rreth dashurisë dhe respektimit të tij. Po në këtë gjurm kanë hecur edhe të parë tanë të mirë, kështu që ne nuk kemi rrugë tjetër vetëm se të ndjekim rrugën e besimtarve, dhe besimtarët janë sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, dhe gjithashtu dhe ata që e ndjekin shembullin e tyre deri në ditën e gjykimit. Vetëm këta do të jenë njerëzit e shpëtuar, dhe jo duke respektuar profetin sallallahu alaihi wasallam me gjëra të cilat nuk janë njohur nga sahabët dhe nga në përgjithësi nga të gjithë selefët tanë të mirë. Dilema e pesë që sjellin këta njerëz për të legjisuar festimin e mevludit është edhe ajo sa ta thonë se festimi i mevludit përmban vepra bamirësi të dobishme dhe të ligjëruara apo të lejuara. Ai përmban tubimet për leximin e Kur'anit, përmendjen e Allahut, salavatën mbi profetin, dëgjimin e cilësive të tij të larta, leximin rreth jetës së tij të shkëlqyer dhe dhënje ushqimi duke ia lehtësuar gjendjen të varfërve. Kjo është dilemë që sjellin ata. Kundër përgjigja për këtë dilemë është: e para herë, këto të mira dhe vepra bamirësie janë padyshim të lejuara dhe janë gjëra të mira. Mirë po, ato janë gjëra të mëdha që të afrojnë tek Allahu subhanahu wa taala dhe në to ka shumë begati. Mirë po, nëse ato kryhen sipas mënyrës së lejuar, duke mos pasur si qëllim me vludin, sepse vetëm kështu mund t'i largohemi bidatit. Pra, këto vepra të mira mundet që ne t'i kryem, apo dhe ju mund t'i kryeni, madje sa më shumë që t'i kryeni më mirë është. Mirë po, jo në ditën e mevludit, kryeni ditë tjera. Mirë po, gjithashtu si kusht është që mos bëni vepra, mos bëni vepra që e kundërshtojnë Allahun subhanahu wa taala. Pra, mos zgjidhni një rrugë që ta kundërshtoni Allahun dhe nga ana tjetër mendoni se kjo e kënaqë Allahun. Asnjëherë. Siç janë për shembull fjalët e shirkut që thonë në mevlud, siç janë për shembull në përgjithësi në origjin kjo është bidat, apo siç janë muzika, siç janë për shembull përzirja burrave me grave e tjerë. Bidati, domethënë që është këtu, shkaktohet prej kryerjes së një grumbullimi të veçantë në një formë të veçantë, në një kohë të veçantë, si të ishte një shenjë e madhe e Islamit, gjë e cila nuk mund të jetë e tillë vetëm se me argument të prerë nga Kur'ani dhe Suneti. Në këto raste, shumë prej njerëzve të thjeshtë, të cilët nuk i din veprat e lejuara apo të ligjëruara në shëriat, mendojnë se ajo është një vepër që të afron tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe është e kërkuar pa tjetër, dhe edhe pse ajo me këto kushte konsiderohet edhe kur është e pastër prej veprave të ndaluara dhe të shëmtuar. Të më thënë që është bidat i keq. Gjithashtu duhet ditur se mënjanimi i dëmeve të bidatit është më përparsor se përfitimi i dobive të ti nëse gjenden në të dobi. Pra, ata thanë se në mevlud gjenden bamirësi të ndryshme. Mirë po, ne themin se mënjanimi apo largimi i dëmeve, si që është dëmi i bidatit, fjalëve të shirkut, muzika e tjerë, është më parsor për të larguar se sa përfitimi i dobive, nëse ka për i dobive në mevlud. Është më përparësor që të largohen këto gjunahe, të largohen këto fjalë shirku, këto fjalë kufri, të largohet ky bidat një herë për gjithmonë, se sa të përfitohen disa prej të mirave që mundet nëse ka në ditën apo natën e mevludit. Së dyti njërë, vështrimi në historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam është diçka e pëlqyer apo e kërkuar dhe e dashur padyshim, me qëllim që të nxirren mësime dhe këshilla prej historisë profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo nuk duhet bër vetëm një natë të vetme, siç e bën këta natët me vludit, por duhet bër edhe në natë të tjera, në çdo kohë dhe në çdo vend, dhe jo ta veçoni vetëm natën e mevludit. Kush jo ka thënë se historia e profetit sallallahu alaihi wasallam kujtohet vetëm natën e mevludit? Apo sipas tyre që na qen ka më e dobishme kujtimi i jetës së tij në këtë natë? Kjo është absolutisht një budallik. E treta, salavati mbi profetin sallallahu alaihi wasallam, padyshim që është i lirur dhe është i pëlqyer, padyshim është i pëlqyer ai në çdo kohë, edhe a i para pëlqehet në disa raste, por nata e mevludit nuk është prej këtyre rasteve. Salavati i profetit kërkohet, është i kërkuar, mirë po nuk është i kërkuar absolutisht në natën e mevludit. Pra, vëllezër të nderuar, Këto ishin disa prej dilemave më të përhapura në lidhje me kërkimin e begatis në natën me vludit dhe festimin e saj, dhe duke pretenduar se kjo është një nderim që i bëhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që erdhi me udhëzimin dhe ne duhet që ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe duhet të gëzohemi me lindjen e tij. Pra un i rash pak shkurt kësaj çështje duke pasur frikë që të mos zgjatem dhe të mos përsëris të njëjtat gjëra, sepse për këtë çështje janë shkruar shumë broshura, gjithashtu janë shkruar dhe libra në lidhje me to, dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat mund t'i kthehen atyre për më tepër kundër përgjigje dhe për ta njohur bidatin dhe këto kotësira. Dhe së fundi nuk i mbetet gjë tjetër atyre që e festojnë me vludin që t'i kthehen sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të largohen nga këto bidate të shpikura, sepse vetëm kjo është rruga e shpëtimit. Dhe gjithashtu i bëjmë një thirrje të fuqishme të gjithë muslimanve që të kapen për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke u shmangur të gjitha risive në islam. Dhe gjithashtu një thirrje i bëj edhe të gjithë imamllarve, ata të cilët tharrasin për festimin e mevludit, që t'i frikson Allahu subhanahu wa taala dhe mos të marrin pjesë në këto kotësira, sepse respektimi i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk kryhet vetëm në natën e mevludit dhe ditë tjera ata kundërshtosh sunetin e tij sallallahu alaihi wasallam. Wallahi është për të ardhur keq o vëllezër besimtar kur dëgjon imamllar në për hutbe dhe thrasin për festimin e mevludit. Për shembull, një herë mua më qelloi që nuk e fala xhuman në xhamin time, mirë po më qelloi që isha udhëtor, isha në një vend tjetër dhe e fala namazin atje, dhe një imam ishte duke folur rreth salavateve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishte duke folur për vlerën e profetit sallallahu alaihi wasallam, për cilësitë e tij të larta, mirëpo në përgjithësisht ligjërata ishte e këndshme me argumente të qarta, dhe sinqerisht, domethënë, mu bë qefi që e dëgjoja këtë ligjërat nga ai imam. Mirëpo wallahi kur në fund fare dëgjova dhe tha se në një xhami tjetër i ftojmë të gjithë vëllezërit dhe motrat muslimane që të marrin pjesë në festimin e mevludit, wallahi është për të ardhur keq që profeti sallallahu alaihi wasallam respektohet vetëm në natën e mevludit, dhe është për të ardhur keq që këta imamllar apo këta imam xhamish nuk i kthehen sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimit, apo ashtu siç e kanë kuptuar sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, ashtu siç e kanë kuptuar atë nxënësit e sahabëve dhe ata që erdhën pas tyre, pa shpikje dhe pa devijime. Dhe e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na udhëzojë dhe të na tregojë rrugën e drejtë dhe ne t'jemi pasues të saj. Gjithashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala na e bëj të qartë të kotën humbin, dhe ne e lutim që ai t'na japi forcë me qëllim që t'i shmangemi kësaj të kote, me qëllim që ta takojmë profetin sallallahu alaihi wasallam në burimin e tij, dhe ne të jemi të mirë se ardhur atje dhe mos të jemi për atyre të cilët nuk do të na lejohet të bashkohemi me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe me besimtarët e tij. Dhe gjithashtu e lutë Allahun subhanahu wa taala të largojë këta njerëz nga këto bidate. E lutë Allahun subhanahu wa taala që ata ta kuptojnë këtë temë dhe të mos ndjekin njerëz verbërisht. Dhe së fundi ma bëni halal se ndoshta dhe jemi zgjatur pak, mi po qëllimi është i mirë, inshallah. Dhe lutja e unë e fundit është أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.